Skuteczny. Tezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 listopada, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czworo nowych posłów zasiądzie w KRS-ie, nie ma wśród nich polityków PiS-u. Przywódcy supermocarstw USA i Chin spotkają się w Kalifornii. Dla dobra wspólnego dziś rozdanie prezydenckich nagród za obywatelskie postawy. Sejm wybrał 4 członków Krajowej Rady Sądownictwa. Stoi ona na straży niezawisłości sędziów. 4-letnią kadencję będą pełnić Kamila Gasiuk-Pichowicz i Robert Kropiwnicki z KO, Anna Maria Żukowska z Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Wymaganej większości nie uzyskali kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. Głosowaniu towarzyszyła burzliwa debata. Dyskusja wywiązała się podczas przedstawiania kandydatów do KRS-u. Poseł KO Borys Budka skrytykował działalność Krajowej Rady w ostatnich latach. Jego zdaniem Sejm w poprzednich kadencjach bezprawnie wybrał kilkunastu członków Rady, co, jak dodał, było elementem upolityczniania wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj rozpoczynamy proces sanacji tych organów, które zostały skażone przez poprzednią władzę. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po przemówieniu Borysa Budki skorzystał ze swojego prawa do zabrania głosu poza kolejnością jako sekretarz stanu. Odrzucił zarzut, że zmiany wprowadzone w sądownictwie były niekonstytucyjne. Ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa kto? Borys Budka, nie! Ustawa! A Michał Wawer z Konfederacji przekonywał, że za stan polskiego sądownictwa odpowiadają zarówno PO, jak i PiS. Po głosowaniu Sejm przerwał obrady do przyszłego tygodnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Mam nadzieję, że to już koniec zamieszania wokół Krajowej Rady Sądownictwa, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Różne kreatywne, nie do końca zgodne z konstytucją pomysły się pojawiają wśród polityków Platformy i okolic. No ale myślę, że jeżeli tak szybko wszystkie zarzuty do KRS-u zniknęły, to można tak domniemywać. Komentując decyzję w sprawie wyboru nowych członków KRS, Paweł Kowal z KO stwierdził rano w Polskim Radiu 24, że to były logiczne działania. Nie możemy dopuścić tego, żeby pisowcy podejmowali decyzje i dlatego w normalny sposób większość zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawami chce tam mieć swoich członków, nie ma w tym nic nadzwyczajnego i to jest pierwszy krok do reformy i zmiany doprowadzenia tego, żeby zarówno KRS, jak i inne instytucje były legalne. Krajowa Rada Sądownictwa liczy 25 członków. Prezydenci USA i Chin, Joe Biden i Xi Jinping są już w San Francisco w Kalifornii. Tam dziś szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku i planowana rozmowa przywódców supermocarstw. W przededniu spotkania Joe Biden powiedział, że chce poprawy relacji z Chinami. Przed odlotem do Kalifornii Joe Biden został zapytany, jaki cel stawia sobie podczas rozmów z Xi Jinpingiem. Powrót do normalnej komunikacji, możliwości odebrania telefonu i porozmawiania w sytuacji kryzysowej, a także zapewnienie kontaktów na poziomie wojskowym. Biden podkreślił, że Stany Zjednoczone nie dążą do odseparowania się od Chin. Staramy się tylko poprawić relacje. Wskazując na problemy gospodarcze Chin, Joe Biden wyraził przekonanie, że poprawa tej sytuacji leży zarówno w interesie Chin, jak i świata. Ale nie zamierzam zgadzać się na to, by inwestowanie w Chinach wiązało się z przekazaniem naszych tajemnic handlowych. Spotkanie Joe Bidena z Xi Jinpingiem odbędzie się w historycznej posiadłości Fioli na południe od San Francisco. Ma potrwać 4 godziny i dotyczyć zarówno kwestii dwustronnych, jak i globalnych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W południe w Pałacu Prezydenckim gala finałowa Nagrody Prezydenta dla Dobra Wspólnego. To wyróżnienie dla osób, organizacji i przedsięwzięć, które tworzą postawy obywatelskie, wspierają budowę społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcają do działania na rzecz dobra wspólnego. Gala to wielkie święto organizacji pozarządowych, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydent Andrzej Duda ustanowił specjalną nagrodę po to właśnie, żeby wyróżnić liderów tych organizacji, żeby uhonorować tych, którzy dają przykład i właśnie, żeby ta nagroda była wzorem, aby promowała takie postawy, które służą budowie wspólnot obywatelskiej i postaw solidarności wobec innych osób. Nagrody zostaną wręczone po raz 8. 4-krotnie nominowany do Oscara aktor Willem Dafoe, jedną z gwiazd 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energia Kamerimicz. W rozmowie z Trójką odniósł się do rozpoczętej w Toruniu budowy Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz. Aktor stwierdził, że projekt ten może odmienić europejską i światową kinematografię. Porywy wiatru na Pomorzu Zachodnim już się uspokoją i nie powinny przekraczać 60 km na godzinę, ale porywy wiatru... Cała rozmowa z Willem Defoe na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Program Trzeci jest patronem medialnym festiwalu w Toruniu. Kolejny serwis za pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na termometrach od 4 stopni do 10, wiatr umiarkowany i dość silny, miejscami w porywach do 65 km na godzinę. W górach prędkość wiatru znacznie wyższa, w Tatrach 90 km, w Sudetach 100. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali i będzie rosnąć. Dzisiaj historię wokół imion. Ustaliliśmy, że w książce o imionach nie ma Radosława, ale rymowanka jest. Radosławie, że jesteś Zatorzakiem i Olsztyniakiem, to znaczy nie byle jakim chłopakiem. Radość plus sława, przepiękna sprawa. Oj, bardzo dziękuję pani Krystyna, naprawdę moje serce urosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sentimental i Ed Sheeran w Trójce. Teraz 9 minut po 8. Międzynarodowe zawody jeździeckie Kawaliada coraz bliżej. Warszawski Torwar już pod koniec tygodnia opanują najlepsi jeźdźcy z całego świata, a zawodom przyznano prestiżową rangę 3 gwiazdek. O tym, co będzie się działo, będą mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie, ale mogą też Państwo przeżyć te emocje, będąc na miejscu razem z nami. Mamy dla Państwa 3 pojedyncze zaproszenia na piątkowe zawody. Wystarczy do nas zadzwonić. 2 dwójki i 7 trójek. Minut po godzinie 8 Państwo słuchają Pory na Trójkę. W sprawie imion. Mam akurat takie szczęście, że mam 2 rodziców o nietypowych imionach. Mama Izolda, ojciec Remigiusz. Najbardziej mi się podoba reakcja, jak mam jakąś kontrolę policyjną i przedstawiam imiona rodziców, to widzę w oczach policjantów konsternację. Pytają się o nazwisko panieńskie matki, wywiał, to widzę, że nie jeden chętnie by wybuchł śmiechem. I od razu kara niższa, albo tak, wcale. I jakiś powód do dyskusji, prawda? A nie jakoś tak bezdusznie i bezosobowo. I jeszcze jeden głos. Jest taka piękna książka Kurta Vonneguta pod tytułem Niech Pana Bóg błogosławi Panie Rosswater. Główny bohater idzie, bo został poproszony, aby podać do chrztu bliźnięta. I on się tak zastanawia, jak je ochrzcić. Ale podjął decyzję, że jednemu nada imię Foxtrot, a drugiemu Melodia. I ja to składam jako propozycję. Bardzo przyjemna propozycja. Ja też myślałem o awokado. A to też dobre. Awo i kado. 14:30 po 8:00. rozchodzi się jak świeże bułeczki o poranku. Oczywiście wszelkiego rodzaju wypieki pachnące, ale także rozeszły się już nasze zaproszenia. Przynajmniej nasza pula porankowa. Tak jest, ale kolejna pula w kolejnym programie, także proszę słuchać Trójki. Są zaproszenia jeszcze do dyspozycji, będziemy je rozdawać my do końca tygodnia, ale dzisiaj jeszcze w Trójce przed południem szansa na kolejne bilety. 19 minut po godzinie 8. A come on, yeah! Just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, 'cause every time you leave. Kiedy pan słyszy to słowo, to kto przychodzi do głowy? No, Elżbieta. No właśnie, ale która? No już niestety ta, której nie ma z nami. Ale to była Elżbieta druga. Mhm. No i słuchacz w tej sprawie. W mojej klasie dawno temu chodziły do nas dwie dziewczynki, które miały na imię Elżbieta pierwsza i Elżbieta druga, dlatego że miały takie same nazwisko, nawet ojcowie mieli takie same imiona, więc nauczycielka nasza nazwała je Elżbietą pierwszą, Elżbietą drugą. No proszę sobie wyobrazić, jak zazdrościli wszyscy swojej nauczycielce, że uczyła osoby o takich personaliach. A u nas Anna pierwsza się pojawi za kilka minut. Pierwsza dlatego, że to dzisiaj Anna jako pierwsza informuje kierowców o tym, co dzieje się na drogach, i radionawigator Trójki przed nami, wcześniej Hela. Czy ja mogę dziś zatańczyć jeszcze lepiej? Czy mogę z tobą tańczyć? Lubię patrzeć, jak ty patrzysz, jak tańczę. Odpływam na zawsze. A ja tańczę, jak mi zagrasz. Odsłaniam ramiona, widzisz moje znamiona. Puszczam ręce, lecę. Grunt spod stóp wyślizga się nam. Niebo na głowę mi spada. Serce bije tylko na raz. Nie umiałam lepiej.

Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, zbliża się 8.30 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Anna Hardej, Polskie Radio Kierowców i Radio Nawigator Trójki. Niestety mamy sporo utrudnień na A4, na przykład na 447 kilometrze, to jest pomiędzy węzłami Brzesko i Tarnów-Mościce. Tu zderzyły się dwa samochody dostawcze i jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Mamy zator na A4 między Brzęczkowicami a węzłem Murckowska w stronę Wrocławia. Autostrada stoi też w kierunku Krakowa w Rudzie Śląskiej, a także od węzła Zakopiańskiego do Tynieckiego w stronę Katowic. A4 jest zakorkowana na jezdni do Katowic przy węźle Bielany Wrocławskie. I teraz przejeżdżamy na drogę 78 Jędrzejów Szczekociny na 180 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody osobowe i bus i tutaj ruch odbywa się naprzemiennie. I jeszcze na koniec śmiertelny wypadek pod Kutnem na drodze 92 w okolicach miejscowości Groszki. Samochód osobowy wypadł z drogi i ruch odbywa się tutaj jednym pasem na zmianę. A dlatego prosimy na siebie uważać, apelujemy o ostrożność. Teraz 8.30, Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki w skrócie. O bezpieczeństwie w regionie oraz sytuacji na Ukrainie rozmawiali prezydenci Polski i Litwy Andrzej Duda oraz Gitanas Nauseda. Pałac Prezydencki w Wilnie podał, że kwestie te zostały poruszone w wieczornej rozmowie telefonicznej. Prezydent Nauseda podkreślał, że ważne jest utrzymanie uwagi społeczności międzynarodowej na kwestiach związanych z Ukrainą. Jego zdaniem Litwa i Polska muszą nie tylko nadal aktywnie wspierać Kijów, ale też mobilizować sojuszników do utrzymania tempa i skali pomocy. Prezydent USA spodziewa się postępu w sprawie zakładników przetrzymywanych przez Hamas w Strefie Gazy. Joe Biden podkreślił, że rozmawia każdego dnia w tej sprawie. Spodziewam się, że porozumienie zostanie zawarte, ale nie chcę wchodzić w szczegóły, powiedział dziennikarzom w Białym Domu. Według izraelskiej armii Hamas podczas ataku na Izrael 7 października wzięło około 240 zakładników. Kaszel, duszności przy wysiłku. To mogą być objawy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Główną przyczyną POHP jest palenie papierosów. Zwracają uwagę lekarze w obchodzonym dziś światowym dniu tej choroby. Objawy POHP są niespecyficzne. To jest kaszel, to jest odpływanie wydzieliny, to jest zła tolerancja wysiłków, to jest duszność przy różnych wysiłkach. Czyli krótko mówiąc, jak łatwo zgadnąć, no, objawy, które dotyczą bardzo wielu różnych chorób. I każdy właściwie, kto kaszle dłużej niż 8 tygodni i ma właśnie niejasną duszność, to jest osoba, która powinna mieć wykonaną spirometrię, bo to jest klucz do rozpoznania choroby. Mówi pulmonolog profesor Adam Antczak. Na POHP cierpi ponad 1,5 miliona Polaków. Pełny serwis o 9:00. Czas na sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Tenis na początek. Włoch Jannik Sinner pokonał Serba Nowaka Dżokowicza 7-5, 6-7 i 7-6 w meczu grupy zielonej turnieju ATP Finals w Turynie. Dla Sinnera to drugie zwycięstwo w tej imprezie. Wcześniej wygrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Grek w drugim meczu z Norwegiem Holgerem Runem doznał kontuzji. Zastąpi go Hubert Hurkacz. Jutro Polak zmierzy się z Dżokowiciem. Na dziś zaplanowano mecze w grupie czerwonej. Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Rosjaninem Andrijem Rublowem, a Niemiec Aleksander Zverev zmierzy się z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Teraz siatkówka. Grot Budowlani Łódź pokonali na wyjeździe słoweński Calcit Kamnik 3-1 w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzyń. Łodzianki w tabeli zajmują trzecie miejsce z 3 punktami na koncie. W kolejnym meczu zmierzą się z tureckim Fenerbahce. Tymczasem w plus lidze siatkarzy porażkę poniosła Skra Bełchatów, która uległa 1-3 Treflowi Gdańsk w meczu 6. kolejki. To było wyjątkowe spotkanie dla Mikołaja Sawickiego. Kowalskiego, obecnie gracza Trefla, a w przeszłości zawodnika Skry. Myślę, że no każdy zawodnik ma coś takiego, że przeciwko byłemu klubowi trzeba wygrać za wszelką cenę i cieszę się, że wszystko poszło po naszej myśli. Cieszę się, że tak sezon się zaczął. Dogadujemy się bardzo dobrze, dobrze nam się razem współpracuje. Wcześniej zmagająca się z problemami kadrowymi Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-1 GKS Katowice. I na koniec jeszcze przenosimy się za ocean. Kibice koszykarskiej ligi NBA mieli w Stanach Zjednoczonych możliwość zobaczyć w akcji naszego Jeremiego Suchana. Mecz Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs transmitowany był w ogólnodostępnej amerykańskiej telewizji. Spurs, w której gra Polak, ostatecznie przegrali z Oklahomą 87-123. Jeremy Sochan świetnie rozpoczął mecz z Oklahomą. Grał w pierwszej kwarcie przez pełne 12 minut. W tym czasie zdobył dla swojej drużyny 7 punktów i był najskuteczniejszym wówczas koszykarzem Spurs. Sochan. And he buries the three. The de facto point guard for the Spurs, Jeremy Sochan. Później niestety było już gorzej. W sumie nasz koszykarz na parkiecie przebywał 27 minut. Dołożył do swojego dorobku z pierwszej kwarty jeszcze tylko 2 oczka. Miał też m.in. 5 asyst i 3 zbiórki. Kolejny raz w tym sezonie skuteczność Polaka pod koszem była poniżej 50%. W piątek koszykarze San Antonio zagrają przeciwko Sacramento Kings. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu, w górach śnieg. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 9 na przeważającym obszarze, do 10 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, powieje z kierunku zachodniego. Pora na trójkę, 25 minut pozostało do 9. 20 minut pozostało do godziny 9. Mówimy dzisiaj o imionach. Piotr, Paweł, Jakub, Radosław, Julian. No mnóstwo tych imion, ale też zaczynają się pewnego rodzaju problemy, jeśli chodzi o różne regiony naszego kraju. Przypomniał mi się taki dowcip z gór, jak góral powiedział, że u mnie we wiosce co wszyscy są na jo. Jądruś, Jorguś, Joruś, tylko ja jestem na lu. To jak masz na imię? Lulian. To jeszcze na Śląsk. Jorzek jest Ślązaczką, ale mnie już wszyscy pomarli, co go dają po Śląsku. I kiedyś partnerka mojego taty go do tak, o, Tyla tam poszła. I tak się zastanawiam, z czego to jest zdrobnienie ta Tyla? Może by mi ktoś, kto go do wyjaśni, co to jest za zdrobnienie Tyla. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Po polsku i po Śląsku. Ja myślałem, że Pila, czyli Paulina, ale to jednak jest Tyla. To taka zagadka. Na rozruch. 8:45, Salon Polityczny Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie senator Marek Pęk, Prawo i Sprawiedliwość. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo bar, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwam świat, ten niewygodny stan, zatarty już ślad, przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów, nie traćmy już chwil, tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Żeby jeszcze nasza słuchaczka ze Śląska poczuła się usatysfakcjonowana, no to Tyla to jest od Otyli. Tak jest. Ale na Litwie też funkcjonuje imię Tyla. I uf, tak, udało się. Proszę Państwa, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Bartek Bielecki, Stanisław Perzyna, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest senator Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, był wicemarszałek Senatu, który nie uzyskał poparcia w poniedziałkowym głosowaniu kandydatów do prezydium. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. Czy zostanie pan zgłoszony ponownie No zobaczymy. Na razie mamy takie ustalenie, że nie będziemy zgłaszać innych kandydatów. Nie będziemy... Rozumiem. A czy by pan sobie tego życzył? Że jeżeli będzie ponowne zgłoszenie... Życzyłbym sobie tego, ażeby obecna większość w Sejmie i w Senacie uhonorowała ten tak naprawdę niepodważalny przez wszystkie kadencje obyczaj, że największy klub parlamentarny opozycyjny w Sejmie i w Senacie ma swojego przedstawiciela w prezydium i żeby ta większość nie wybierała nam tego kandydata, tylko również uhonorowała ten święty obyczaj, że to my mamy prawo święte wskazać tego, kogo chcemy na wicemarszałka. Czyli... Podsumowując tę część naszej rozmowy, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest takie, że pan albo nikt. Ja w Senacie albo pani marszałek Witek w Sejmie. Znaczy nie albo, tylko że... I tu? Oczywiście, i tu. Albo to wykluczający. Prezydium bez przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, gdyby tak miało być, no to jest dla państwa jakaś strata, czy... Bo może to jest takie troszkę odmrożenie sobie uszu, nie zgłoszę kogoś innego. Nie, oczywiście, że to jest strata. Nie ukrywajmy, to jest ważne stanowisko, zarówno w trakcie bieżącej pracy parlamentu. To jest przecież udział w prezydium, to jest udział w konwencie seniorów, przedstawiciela wicemarszałka. To jest ważne stanowisko państwowe. Natomiast no, nie jest to aż tak ważne stanowisko, żebyśmy w tym momencie na przykład przystąpili do jakichś negocjacji z większością i przedstawiali drugiego kandydata, trzeciego, czwartego, a może za piątym razem wreszcie się zgodzą, no to jest po prostu żałosne. Tu chodzi przede wszystkim nie o personalia, ale właśnie o te zasady, o te pryncypia. My jesteśmy największym klubem opozycyjnym w Sejmie, mamy w Senacie 34 senatorów i nam się po prostu wicemarszałek należy. Usłyszałam wczoraj od pewnej pani poseł, poza mikrofonem, że jest bardzo zdziwiona, poseł opozycyjna, że jest bardzo zdziwiona, że pan nie został wybrany, bo pan jest miłym człowiekiem, dowcipnym, sympatycznym. Natomiast nie była zdziwiona, że nie została wybrana marszałek Witek, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast też przeczytałam i zapewne pan, że pan jest, zaraz będę tutaj, postaram się zacytować, wypowiadał się pan bardzo agresywnie w stosunku do senatorów opozycji, porównał pan ich do rosyjskich agentów i został ukarany karą regulaminową, czyli marszałek o dwóch obliczach. Nie, to jest oczywiście tweet Marka Borowskiego, senatora, fragment tweetu, który jest manipulacją. Ja nigdy nie powiedziałem niczego o ruskich agentach. Ja rzeczywiście zrobiłem kiedyś takiego tweeta w trakcie głosowania w Senacie nad powołaniem komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Prorokowałem niejako, że za chwilę pod osłoną nocy prorosyjska większość w Senacie odrzuci ustawę o tej komisji. I oczywiście miałem prawo do takiej opinii, miałem prawo uważać, że odrzucenie ustawy o tej komisji jest działaniem prorosyjskim. Na pewno nie było działaniem propolskim. Tego mi jakoś strasznie nie potrafili senatorowie wybaczyć, no ale pani redaktor, szanowni państwo, czyli no nie bądźmy... To nie jest tylko izba refleksji, ale też podwyższonej wrażliwości. To jest izba, w której funkcjonuje też debata. W zeszłej kadencji bardzo specyficznie ukształtowana izba. Inna większość była w Sejmie, inna w Senacie. Marszałek Grodzki królował w tej izbie i jego ekipa, a ja byłem tam, pani redaktor, liderem opozycji de facto. Więc opozycji też od czasu do czasu wolno więcej w sferze na przykład emocji czy języka. Ja oczywiście toczyłem tam ostrą polemikę z większością. Ja przecież domagałem się wielokrotnie zarówno odwołania marszałka Grodzkiego, jak przede wszystkim postawienia pod obrady Senatu wniosku o uchylenie mu immunitetu, więc zalazłem, jak to się mówi w Polsce, za skórę panu marszałkowi i jego drużynie i się na mnie odegrano. Natomiast no, nie bądźmy śmieszni. No dobrze, ale chciałem jeszcze dopytać, panie marszałku, czy wśród zarzutów podnoszonych przeciwko panu był zarzut jakichś uchybień proceduralnych, czy deliktów konstytucyjnych, podczas gdy pan prowadził obrady, no bo to można by było jeszcze rozważać, że to może być jakaś nie, przeszkoda. Oczywiście, pani redaktor, nie było takich zarzutów. W ogóle to uczepienie się tego jednego, czy jakiegoś tam jeszcze innego tweeta, czy jakiejś mojej wypowiedzi telewizyjnej, no to jest po prostu śmieszne. To jest według takiej zmodyfikowanej, starej, stalinowskiej zasady dajcie mi człowieka, a tweet się znajdzie. No każdy w polityce, jeżeli też jest gdzieś na pierwszej linii, jest liderem, toczy ostrą debatę, stawia się, jest odważny, no to coś tam ostrego powie. A poza tym, no jeżeli chodzi o ostrość języka, o takie niedopuszczalne czy kontrowersyjne wypowiedzi, to jednak obecna większość, a jeszcze niedawno opozycja totalna, no przewyższa nas, bije nas na głowę. Ale też w Senacie? W Senacie też. Wystarczy popatrzeć na wypowiedzi chociażby senatora Gawłowskiego, senatora Kwiatkowskiego, senatora Kamińskiego. No ja przypomnę chociażby taką wypowiedź senatora Gawłowskiego. Oj nie, w tej kadencji tam żadnego wersalu nie było. Ja między innymi domagałem się też bezskutecznie ukarania w Komisji Etyki senatora Gawłowskiego. On kiedyś nazwał premiera Morawieckiego i polski rząd pisowską swołoczą. Żadnych konsekwencji za to nie pomógł. Panie senatorze, a może to by było tak, że gdyby państwo głosowali za kandydaturami do prezydium po tej drugiej stronie, to wtedy mieliby państwo argument, albo przynajmniej mogli powiedzieć, sprawdzam tę dobrą wolę, bo zdaje się, że państwo głosowali przeciw. Wiem na pewno, jak było w Sejmie, bo to można sprawdzić, w Senacie nie bardzo. W Senacie było różnie. Na przykład ja mogę mówić za siebie, ja poparłem wszystkich kandydatów do prezydium, którzy zostali zgłoszeni. Natomiast, no też pani redaktor, tu głosowanie opozycji w tej sprawie ma znaczenie tylko i wyłącznie symboliczne, bo to większość zadecyduje o tym wyborze. Ale takie symbole są ważne, bo później można powiedzieć, a ja głosowałem, mimo wszystko, że się z wami nie zgadzam i was nie lubię, być może, to głosowałem. Trudno mi jest mówić, za Sejm mogę tylko niejako gdybać, ale... Czyli pan głosował za kandydaturami na przykład Koalicji Obywatelskiej, tak? Za wszystkimi, którzy zostali zgłoszeni, no chociażby za marszałkiem Kamińskim, no który też powiedzmy sobie w sferze języka no wypowiadał bardzo kontrowersyjne rzeczy. No, czyli ale, u pana można zastosować to pożekadło, że pan chlebem, a oni kamieniem, tak? Ja w ogóle nie traktuję tej sprawy jakoś szczególnie osobiście, personalnie. Myślę, że może niektórym senatorom by strasznie zależało, żebym ja teraz płakał, że ja nie jestem wicemarszałkiem. Tu nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o jakieś personalia. Jeszcze raz to podkreślam. Tu chodzi po prostu o uszanowanie pewnego fundamentalnego obyczaju parlamentarnego, a przecież jeszcze kilka dni temu ze strony opozycji słyszeliśmy nieustannie o tym, jak to oni wprowadzą prawdziwą, piękną, europejską, kulturalną demokrację, a zaczęli tak naprawdę na ostro, na twardo, błyskawicznie z godziny na godzinę z tej opozycji totalnej zamienili się we władzę totalną. Wczoraj w Sejmie podczas wyboru posłów do KRS-u w atmosferze awantur i krzyków kolejny raz było widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mieć w tej kadencji łatwo. Żaden z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości nie dostał poparcia sejmowej większości. Czy są państwo przygotowani na tego typu sytuacje w kolejnych dniach? Na pewno nie będzie Prawo i Sprawiedliwość miało łatwo, ale też z Prawem i Sprawiedliwością obecna większość nie będzie miała łatwo. My będziemy po prostu twardą opozycją, nie totalną, natomiast na pewno nie taką, która się teraz gdzieś schowa do kąta. Jest no, twardo, ale co może taka opozycja, która co prawda ma największy jeszcze do tej pory, może za chwilę o tym porozmawiamy, czy on rzeczywiście do końca będzie największy klub parlamentarny, no ale zawsze was mogą przegłosować. Przegłosować nas oczywiście mogą, ale w opozycji tego jest świadoma, że wygrywa większość. Natomiast no przede wszystkim tutaj chodzi o to, że w parlamencie musi królować wolność słowa. No my przede wszystkim będziemy mieli święte prawo i wiele możliwości do tego, żeby mówić prawdę o tym, jak rządzić będzie przyszła władza. Będziemy też na pewno bardzo mocno bronić tego całego dorobku Zjednoczonej Prawicy 8-letniego, bo ja uważam, że to był dobry czas dla Polski, dla Polaków i tą kłamliwą narrację chociażby już na tym otwarciu obecnej kadencji, że budżet jest w ruinie, że finanse publiczne są w katastrofalnej sytuacji, no to jest wszystko kłamstwo, to jest jakieś usprawiedliwienie już na początku, dlatego ażeby się na przykład wycofać z obietnic wyborczych, nie wywiązywać się z tych obietnic, no i będziemy właśnie rozliczać obecną władzę z tych obietnic, bo oni Polakom bardzo, bardzo dużo obiecali. A jak będzie się bronić instytucji, na których Prawu i Sprawiedliwości zależy? Na przykład CBA, na przykład IPN, bo tutaj też są daleko idące zapowiedzi zmian albo nawet likwidacji niektórych instytucji. No to jest pytanie też, czy będziemy w stanie przekonać Polaków, że dzieje się w tym momencie coś bardzo złego, jeżeli likwiduje się tak ważne, newralgiczne instytucje państwowe, jak chociażby wymienione przez panią redaktor CBA, czy Instytut Pamięci Narodowej. No, Platforma... No, dobrze, przekonają państwo Polaków i co? Polacy wyjdą na ulicę w sprawie CBA i IPN-u? A wcale tego nie wykluczam. Nie a wcale sobie nie wykluczam tego, że Polacy wyjdą na ulicę, natomiast... W 2016 z sądami, było z sądami, także wyszli na ulicę, ale to później jakoś wygasło. To jest oczywiście święte... Polacy chcą mieć stabilne ceny, mówmy właśnie nie tyle o likwidacji CBA i IPN, tylko mówmy właśnie o tych stabilnych cenach, o bezpieczeństwie energetycznym. Przed nami kolejna jesień i zima, cały czas w sytuacji bardzo mocnego kryzysu energetycznego, w trwającej wojny. Będzie bardzo szybko można zweryfikować właśnie zdolności rządzenia obecnej ekipy, bo jednak, tak jak mówię, obiecali bardzo dużo, zapowiedzieli bardzo dużo, natomiast cały czas nie widać tego spoiwa programowego, ideowego. Ja na razie tylko nieustannie widzę, że to, co łączy obecną większość, to jest ta nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości i ta wielka żądza krwawej zemsty. Ale jeśli chodzi o tych posłów wybranych do KRS-u, to trzeba przypomnieć, że państwo zachowali się podobnie. Ale w poprzednim rozdaniu. Jest pomiędzy nami jedna zasadnicza różnica, ponieważ obecna większość wybiera z wielkim zapałem swoich członków do KRS-u, równocześnie negując jego istnienie, jego konstytucyjną wartość. Ja słyszałam już, że w tej części poselskiej to jest wartość, a w tej części sędziowskiej wybranej przez posłów to nie ma wartości, bo to jest źle wybrane. To pragnę przypomnieć posłom i senatorom, bo za chwilę będziemy też wybierać dwóch członków do KRS-u w Senacie, że to jest ciało kolegialne i ci członkowie z Sejmu i Senatu z tą częścią sędziowską głosują, wspólnie podejmują uchwały, wybierają sędziów, awansują sędziów, a więc jeżeli tak podchodzimy do sprawy, to wszystkie te uchwały, w których biorą udział posłowie i senatorowie wybrani do KRS-u, są nieważne ze względu na nieważność reszty składu. Trzeba byłoby się zdecydować na to. 21 listopada kolejne posiedzenie Sejmu i tam najprawdopodobniej Sejm podejmie uchwałę o unieważnieniu wyboru trzech sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, nazywanych przez opozycję jeszcze dzisiejszą dublerami, a być może w kolejnym kroku też będzie próbował unieważnić wyrok wydany właśnie z udziałem tych sędziów w sprawie przepisów dotyczących aborcji. Jak pan to skomentuje? To jest oczywiście ewidentne łamanie konstytucji, ewidentne nadużycie. Nie można unieważnić. Ale słyszałem profesora Cola, który uważa, że można. No to profesor Col mówi tak naprawdę bzdury, mimo jego tytułu profesorskiego. Nie można po prostu w ten sposób unieważnić nominacji sędziowskich, sędziów prawidłowo przez prezydenta powołanych, zaprzysiężonych. I właśnie profesora Cola słyszałam, nie ja osobiście, ale słyszałam w którymś wywiadzie radiowym, że to jest tylko akt administracyjny o niewielkim znaczeniu i właściwie wybrani sędziowie mogliby też wysyłać pisma. Oczywiście, że to jest nieprawda. Będzie nad tym jeszcze głęboka dyskusja prawnicza. To jest ewidentne rozwalanie konstytucji, to jest ewidentne działanie sprzeczne z konstytucją i to jest po prostu ewidentny atak na prerogatywy pana prezydenta. Pan prezydent, otwierając posiedzenie Sejmu dwa dni temu, wyraźnie powiedział, że on nie pozwoli na odbieranie jego kompetencji w tym obszarze, a one są tutaj jednoznaczne, ostateczne. I krótki komentarz, bardzo krótki, bo patrzę na zegar i musi być krótki. Odchodzi koło Kukiz15 z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan to skomentuje? Bo pan już wczoraj mówił, zdaje się wczoraj, że jest pan, no nie wiem, zniesmaczony, zły na Pawła Kukiza, że jest właśnie nie wiadomo... Nie, to złe słowo. Ja Pawła Kukiza osobiście bardzo lubię. On się da lubić w takich sytuacjach ludzkich. Natomiast dobrze, żeby te wszystkie nasze mniejsze podmioty, które w Zjednoczoną Prawicę tworzą, wreszcie zdecydowały się tak. Które mogą odejść? Ja nie wiem, czy... Suwerenna Polska, Stowarzyszenie Odnowa? Suwerenna Polska jest ważną częścią Zjednoczonej Prawicy. To jest inna sytuacja. Tutaj na pewno będziemy rozmawiać. Zależy nam na stałości tego klubu. Ale ja to mówiłem też wczoraj. Niedobrze by było, żeby wiecznie ogon machał psem. Trzeba też mieć pewne proporcje. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. I albo się jest z nami... A teraz ogon albo... próbował machać psem? Wielokrotnie tak było. Myśmy wielokrotnie musieli... My musieliśmy tolerować pewne działania. Może Rzeczelecki chciał po łapkach nawet. No, ale wiadomo było, że dominującą siłą Zjednoczonej Prawicy jest Prawo i Sprawiedliwość i tak musi pozostać. Teraz jesteśmy, najprawdopodobniej będziemy w opozycji, więc bardzo ważne